From the moment I saw you, I went out of my mind. For I never believed in love at first sight. But you got that magic that I just can't explain. Well, you got a way that you make me feel like I'm feeling and do anything for you, baby. I'll be down for you, baby. Ready to die. I've never been fatal. You're my first time. But I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel like I'm feeling and do anything for you, baby. I'm a fan for you, baby. Hold on and enjoy the ride. I'm there in no hurry. We can fly on our baby. It's your Wat een lekker begin van deze aflevering van de late avond. Ellie Bruna, I'm your baby tonight. Beetje jazz, maar wel lekker relaxed na zo'n mooie dag als vandaag. Zo'n echte zomerdag met alle ingrediënten van een Nederlandse zomer. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent. Goedenavond. Fijn dat je er weer klaar voor zit of misschien wel ligt voor een nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek ook vandaag weer en een paar interessante onderwerpen. We gaan een aantal onderwerpen met je behandelen. Bijvoorbeeld Stichting Jongeren en Kanker die timmert aan de weg en die vraagt aandacht. Nou, die gaan ze krijgen ook vanavond. En waarom zij bestaan, dat hoor je zometeen in de show. We gaan een natuurpraatje houden, een soort van het seizoen. We gaan het hebben over zweefvliegen en dan niet met toestellen, maar de beestjes. En Han van der Horst is heel kritisch over slavernijverleden van Dort. Hij wil er vandaag toch nog een keertje over hebben met u. Dus het komt er allemaal aan. Zometeen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If

Magic uit 2007. Een Aaron Neville van heel lang geleden. Tell It Like It Is. Het is tijd voor het eerste onderwerp. Hij zit er klaar voor, mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de stichting Jongeren en Kanker. En dat doe ik met Danny van Uhm, penningmeester van die stichting. En in de uitzending, Danny, welkom. Goeiedag. Een stichting Jongeren en Kanker, wat beoogt die stichting precies? Wij zijn de patiëntenorganisatie voor de mensen die kanker hebben gehad tussen 18 en de 39 jaar. Ja, want die mensen zijn er ook, hè? We denken altijd dat dat ouderen zijn alleen, maar dat is niet waar. Nee, zeker niet. Er zijn 3900 mensen per jaar die de diagnose krijgen voor kanker in deze leeftijdsgroep. Dus daar hebben jullie een stichting voor opgericht om die jongeren te begeleiden en te ondersteunen als dat nodig mocht zijn. Ja, nee, ja. We bestaan al 35 jaar en wij doen zeker vooral de lotgenootcontact proberen wij te faciliteren voor deze doelgroep. Nou, daar heb je een aardige activiteit voor ontwikkeld. Maar ja, daar zoek je nog mensen voor, begrijp ik. Vertel. Ja, zeker. Elk jaar in het samenwerken met Zeilschippen Eendracht. Eendracht is een grote driemaster in de regio Rotterdam. Waarschijnlijk wel bekend als je af en toe langs de waterweg komt. En daar gaan wij jaarlijks mee op reis, 5 dagen de zee op, met alleen maar lotgenotencontact. Mm-hmm. Of met alleen maar lotgenoten. En dat is eigenlijk kroonjuweel, vervlaggenschip van onze lotgenotencontactactiviteiten. Mm-hmm. En ja, het is een ideale manier om even weg te zijn van de standaard dingen. Toch ook best wel uitdagend voor sommigen natuurlijk. Omdat we draaien gewoon in wachten mee. En dat is natuurlijk met chronische vermoeidheid, wat helaas veel van... Ja, dus het is, het is wel een uitdaging dus. Het is zeker een uitdaging. Ja. Ik ben zelf een aantal keren al begeleiden meegemogen, gelukkig. Mm-hmm. Ik blijf zelf af en toe ook wel na de dag 1 zeggen van... God, waar ben ik alweer aan begonnen? Maar als ik van boos was, dan heb ik altijd niet zo van... Ja, niet om te hoe is het voor geen goud te missen? Nee, het is geen vakantiereisje. Het is, ik vind het vakantie. Ja, oké, maar er moet wel wat gebeuren. Het is een actieve vakantie, laten we het daarop houden. Ja, laten we het daarop houden, dat is zeker, ja. En wat doet dat dan met mensen die zijn lotgenotencontact? Dus ja, ze praten onderling ook met elkaar, maar wat doet het verder dat je daar op zo'n schip gaat zitten? Nou, het voordeel van het schip is natuurlijk dat je echt gewoon een soort van... Ja, je bent een wereldje op jezelf natuurlijk. Zeker als je midden op de zee zit. Je hebt geen mobiel, je hebt geen bereik. Nee. Dus je kunt gewoon met elkaar praten. Het meedraaien in de nacht, hè. Als je in de nacht op een schip zit. Dan is het ook gewoon... Ja, je bent alleen maar met een kleine groepje midden op zee. Ja. En dat doet toch de verbinding maakt het makkelijker. En het mooie van lotgenootcontact is... Je bent even niet... Bijzonder. Hè? Dat is een nadeel van veel jongeren is toch dat je kent eigenlijk niemand anders met kanker. En die ook af en toe veel vaker moe is. En als je in zo'n dergelijke groep zegt zo van, hey, ik ben moe, dan wordt dat is logisch of dat is niet raar. Nee. En als je dat in je normale leven doet, is dat toch wel, wordt wel begrepen. Maar het is toch, je bent niet normaal. En dat is af en toe heel lekker omdat. Juist dat even binnen lotgenootcontact heb je dat. En iedereen kan mee, want ik zag zelfs als je een beetje een handicap hebt of blind bent zelfs, dan kan je toch mee. Ja, zeker. We moeten uiteraard wel met een beetje overleg. Ja, maar wij proberen zoveel mogelijk te voorzien in mensen dat je mee kan met dit soort dingen, waar mogelijk. Ja, je zoekt nog mensen die mee willen, want het is dit jaar een beetje moeizaam om het vol te krijgen. Heb je een idee waar dat mee te maken heeft? Misschien dat we zijn net weer in een andere periode dit jaar. Het is natuurlijk een kleine groep. Ja, 3900 man is natuurlijk niet weinig per jaar, maar het is ook weer niet een grote groep. Dit jaar valt die op de een of andere manier net niet. Niet heel veel aanmeldingen. Vorig jaar hadden we heel veel bijvoorbeeld. Dat wisselt een beetje. Als mensen dit horen en denken, nou, ik weet wel iemand of ik weet zelf, kan ik wel mee. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen en hoe kunnen ze zich bij wijze van spreken opgeven? Het makkelijkste is om te gaan naar www.jongerenenkanker.nl/events. Okay. Daar zie je ook al onze andere activiteiten en ook die van andere organisaties die ook dingen doen. Daar kan je ook voor aanmelden, want we zijn richting vol aan het gaan. Dus we gaan al snel, we moeten ook al snel mensen weer goed gaan informeren. Mm-hmm. Dus we zetten een beetje op het laatste puntje, zeg maar, de last call, om maar even zo te zeggen. Wanneer gaat het schip varen dan? Het schip gaat in augustus varen. Oké. Okay. De Stichting Jongeren en Kanker om mee te varen. 5 dagen is het, hè? 5 dagen, inderdaad. 5 dagen. Teddy van Uhm, ik hoop dat het allemaal gaat lukken en dat jullie toch met nieuwe mensen weer dat avontuur op zee aan kunnen gaan. Je bent van de Stichting Jongeren en Kanker. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met de komende reis. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. To both of you, did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Playing with your string happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up. Carol Emerald. Ja, ze is een hele andere richting opgegaan opeens. Hele andere muziek gaan maken, want ze vond wat ze in het verleden maakte wel mooi, maar wel weer mooi geweest. Je hoorde hier een van haar hits, Tangled Up. En daarvoor Ingrid met Tu et Futu, of Foto, wat is de juiste uitspraak? En dan de easy uitvoering, want er is een andere, die is veel sneller, veel meer uptempo. En dat was de grote hit, maar wij genoten vandaag hier in de show van die mooie easy chill out mix. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Han geeft voor de verandering eens een burgemeester gelijk. Het is die burgemeester van Dordrecht en het gaat over het slavernijverleden. Misschien tot vervelend toe zullen sommige mensen denken. Maar toch wil Han er toch één keertje, nog één keertje als het ware, over beginnen. Je hoort het zo meteen na Mud en Oh Boy. That you were meant for me. All my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating. Oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Stars appear and the shadow is a hole is a fool. Oh, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, op het gevaar af dat u zich bij voorbaat al begint te vervelen, wil ik het toch nog één keertje hebben over het slavernijverleden. En wel over het besluit van de Dordtse burgemeester Wouter Kolff de excuses daarvoor nog even uit te stellen. Eerst moet het nog lopende uitgebreide onderzoek worden afgerond, vindt hij. Dat duurt zeker een jaar. Dit is tegen het zere been van GroenLinks. Die partij dringt er al langer op aan dat Dordrecht, wat deze zwarte pagina's betreft, serieus zijn verantwoordelijkheid neemt. Er is, klonk het uit de fractie, zo al genoeg bekend over het slavernijverleden. Daar hoef je verder onderzoek niet voor af te wachten. In eerste instantie was ik geneigd GroenLinks gelijk te geven. Kolff kan een voorbeeld nemen aan de koning zelf. Die vroeg op Ketikoti alvast vergiffenis voor het feit dat zijn ambtsvoorgangers, koningen en stadhouders, geen vinger voor de slaven uitstaken en dit ondanks het feit dat het onderzoek naar de rol van de Oranjes nog maar net begonnen is. En inderdaad, herinneringen aan het slavernijverleden vind je zat in Dordrecht. Een aantal jaren terug heb ik nog een cursus gegeven in het West-Indisch Huis. Dat heette niet voor niets zo. Dordrecht had samen met Rotterdam en Delft een kamer, zeg maar een afdeling, in de West-Indische Compagnie. Die stuurde schepen naar de West-Afrikaanse kust. Daar kochten de kapitein slaven in, die vervolgens naar het Caribisch gebied werden vervoerd, meestal naar Suriname of Curaçao. Daarna keerden de schepen naar hun thuishaven terug, volgeladen met tropische producten die op de plantages waren verbouwd. Zo kon Dordrecht het Nederlandse centrum van de rietsuikerproductie worden. De ruwe suiker werd in een tiental bedrijven geraffineerd. Even een detail. Tijdens de overtocht van Afrika naar Amerika kwam gemiddeld 15% van de slaven in de ruimen van de WIC-schepen om. Er waren er meestal rond de 300 onderdeks. Het was wel mogelijk genoeg voedsel voor ze mee te nemen, maar voor water gold dat niet. Daarom kregen ze allemaal last van uitdrogingsverschijnselen. Daar kwam nog bij dat het voedsel wel voldoende calorieën bevatte, maar nauwelijks vitamines. Dat leidt tot scheurbuik, ontstekingen overal, die uiteindelijk de dood tot gevolg hebben. De oplossing is een paar druppels citroenschap per dag, maar dat wisten de slavenhalers niet. Je zou kunnen zeggen, me dunkt, dat is op zich al meer dan genoeg voor excuses. Toch geef ik bij nader inzien burgemeester Kolff gelijk. Willen excuses voor het slavernijverleden effect hebben, werkelijk effect, dan moet er draagvlak zijn bij de bevolking. Dan is het van belang dat je de tijd neemt iedereen uitgebreid te informeren. En precies, en nauwkeurig, en met nieuwe gegevens. Met behulp van de computer, digitalisering en kunstmatige intelligentie kun je tegenwoordig veel meer uit archieven peuren dan tot voor kort nog mogelijk was. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ze in Dordrecht het notarieel archief digitaal laten doorzoeken. Dan kun je er bijvoorbeeld achterkomen wie wanneer aandelen in Surinaamse slavenpassages bezat en verkocht. Ook komt er nieuwe informatie aan het licht over de verwevenheid van de Dordtse zakenwereld met het stadsbestuur. Als er straks een uitvoerige studie ligt over de rol van Dordrecht en Dordtenaren in de slavenhandel en nadrukkelijk ook de aanverwante bedrijven, dan weet iedereen precies wat de complete achtergrond is van excuses. Daardoor krijgen ze meer zwaarte en impact. Bovendien kunnen de Dordtenaren dan met elkaar een goed plan maken om dit aspect van hun verleden levend te houden. een plaats te geven. GroenLinks kan beter de vinger aan de pols houden en het proces rond het onderzoek nauwkeurig volgen dan steeds maar weer op haast aandringen. Dat is beter dan nu al excuses maken waarna alles rond dat rapport in het water valt omdat er immers al verontschuldigingen waren aangeboden. En nou een mooi lied van Noel Coward uit de koloniale tijd, Half-Caste Woman. Gaat over Azië, maar dat maakt in dit verband niet zoveel uit. Laugh a bit, drink a bit, love a bit more, you can supply our need. Think a bit, chop a bit, what's it all for? That's your Eurasian creed. Sailors with sentimental hearts who love and sail away when the dawn is grey. Look at you and say, half-caste woman, living a life apart, where did your story begin? Half-caste woman, have you a secret heart, waiting for someone to win? Were you born of some queer magic, in your shimmering gown? Is there something strange and tragic, deep, deep down? Half-caste woman, what are your slanting eyes hoping and waiting to see? Scanning the far horizon, wondering what the end will be. Down along the river, the sky is a quiver, for dawn is beginning to break. Hear the sirens wailing, some big ship is sailing and losing your dreams in its wake. Why should you remember the things that are past, moments so swiftly gone? Why worry, for the Lord knows life goes on. Go to bed in daylight, try to sleep in vain. Get up in the evening, work begins again. Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief, questioning the same refrain. Half-caste woman, living a life apart, where did your story begin? Half-caste woman, have you a secret heart waiting for someone to win? Were you born of some queer magic, in your shimmering gown? Is there something strange and tragic, deep, deep down? Half-caste woman, what are your slanting eyes waiting and hoping to see? Scanning the far horizon, wondering what the end will be. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd, dat ik kwaad op je kon zijn. Het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, Was een enorme doorbraak voor deze twee. Jawel, Suzanne en Freek. Als het avond is. Geweldig. En daarvoor hoorde je Noel Coward. Met een van die mooie nummers waar Han van der Horst mee kwam aandraven. Want die houdt wel van muziek uit het grote oude archief. In een ogenblik gaan we praten met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. En hij gaat het hebben over zweefvliegen. En dan niet met zo'n toestel. Wel nee, diertjes. Je hoort het na Kim Wilde met deze onvergetelijke Rosetta. Ik ga praten met Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. En hij wil het hebben over zweefvliegen. Geert, welkom. Hoi. Zweefvliegen, dat zijn vliegen die zweven, maar ook vliegen? Ja, ja. Ja, nee, dat heb je goed gezegd. Ja, het zijn dus insecten, even voor duidelijkheid. Ja. Mensen denken dat we zweefvliegen aan ja, vliegtuigen. Ja, het zijn ook wat grotere dingen soms. Die ook, zijn ook een stuk groter. Ja, ja, maar die bedoel je niet, waarschijnlijk. Nee. De meeste mensen hebben ze wel eens gezien. Dat zijn die insecten. Die lijken een beetje op wespen, met geel-zwarte bandjes. Mm-hmm. En die staan regelmatig stil in de lucht. En daar komt dus de naam ook vandaan. En daarna schieten ze weer verder om... verder te vliegen. Ja, en natuurlijk Delfland heeft dat als soort van het seizoen aangemerkt. Ja, ja. Waarom? Wij hebben een jaarthema. En in dat jaarthema, een van de dingen is dat we het seizoen van de maand hebben. En dan moet je iets kiezen wat bij het seizoen past. Mm-hmm. Nou, we zitten nu in de zomer en dan passen daar insecten in. En dat vonden wij wel leuk om zweefvliegen te nemen. En er zit natuurlijk ook een diepere reden achter de... zweefvliegen zijn eigenlijk een beetje een vergeten groep. Mensen hebben ze wel eens gezien, maar voor de rest totaal onbekend. Maar ze spelen met name ook in de bestuiving van allerlei bloemen een grote rol. En wat vraag je nu aan het publiek om te doen? Zoek ze op. Oeh, dat lijkt me moeilijk. Ja, daar hebben ze ook... staan wel eens stil, dat scheelt een stuk. Ja, dat scheelt. Ja. Zoek ze op. Ja. Ga naar bloemen toe. Dat is de eerste, ga naar bloemen toe. En fotografeer ze, geniet ervan. En stuur die foto's aan ons op. Ja. En krijgen jullie al die foto's en dan? De publiceren we in onze nieuwsbrief. En we zetten ze ook in een landelijke website. Daar zetten we ze op om mee te doen aan het verspreidingsonderzoek van plant en dier. In dit geval zweefvliegen. Ja, want dan weten jullie een beetje waar die zweefvliegen zich nog bevinden. Is dat een beetje zoals de vogeltelling? Of... Ja. Maar die resultaten worden weer bekendgemaakt door jullie? Die worden natuurlijk aan het eind worden hier bekendgemaakt, ja. Ja, dus dan kunnen mensen weer kijken waarom ze dit gedaan hebben. Ja, zeker. Je zei al, die zweefvliegen zijn makkelijk te herkennen. Als groep wel, dat gaat wel. Ze lijken heel sterk op wespen. Ja. Maar het verschil is dat vliegen, je kent wel de kamervlieg, ja. Die op de tafel zit, ja. Die hebben hele kleine sprietjes. Ja. En bijen en wespen, waar dus met name wespen, daar lijkt de zweefvlieg op, die hebben lange sprieten. Oh, en dat is heel makkelijk. Die zweefvlieg heeft kleine sprieten? Het is een vlieg en alle vliegen hebben kleine sprieten. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, dat ga ik allemaal niet doen, want dat zie ik allemaal niet. Tuurlijk wel. Ja? Een beetje je best doen. Dat is ook een van de doelen van zo'n soort van seizoen. Ga eens gedetailleerd kijken, let daar eens op. Ja. En bedaag je dus iedereen uit. We hebben dus ook een informatiebrief erover, waar meer informatie in staat. En, er staan ook voorbeelden bij van... Ook voorbeelden bij. Ja, dat scheelt wel. Ja, niet heel uitgebreid. Er staan, ik geloof, 3... soorten genoemd. Mm-hmm. En ga daar naar op zoek. Hartstikke leuk. Ja. Hoe moeten mensen die dingen opsturen? Want daar is ook dat staat ook ergens beschreven, denk ik. Per e-mail ga naar onze website, Natuurlijk Delfland. En dan vind je de e-mail. En dan, gaat alles vanzelf. Dat lijkt me ook. Maar gewoon de natuur ingaan en die zweefvliegen ontdekken, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat is het hartstikke leuk, ja. En dat jullie daar nog wat mee gaan doen in de biodiversiteit, dat is ook duidelijk. Ja. Ja. Nou, een mooie ding om daarmee verder te gaan en mensen de natuur in te laten gaan om dit soort dingen te gaan fotograferen. Oh, kan je ook een filmpje opsturen eigenlijk? Dat mag ook, ja hoor, ja? Natuurlijk. Ja. Ja, want die beesten die vliegen nogal, dus dan kan je ze een beetje volgen. Ja. Nou, ja, we hebben een hele mooie foto gekregen van een Thrasius kuma zweefvlieg. Daar heb je een blauwe bloem, een soort korenbloem. Ja. En daar hangt die bovenaf. Fantastisch, echt. Okay. Dus precies op het moment dat die stilstaat, plop, geschoten. Wow. Maar echt heel mooi. Dat is geen amateur, dat is iemand die het goed kan dus. Die was een hele mooie foto, ja. Ik hoop niet dat andere mensen afschrikt, want dat kan helemaal niet. Nee, we letten niet zoveel. Gewoon kwaliteit, insturen. Gewoon insturen, ja, lijkt me goed. Over zweefvliegen die de soort van het seizoen zijn. Geert van Poelge is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Hij sprak erover en stuur de foto's in. En kijk even op de genoemde website, dan komt het allemaal voor elkaar. Geert, bedankt voor deze informatie en graag tot de volgende keer. is long, with many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Thank you. Prachtige muziek van Dolly Parton aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Here You Come Again. En voor Olivia Newton-John, He Ain't Heavy, He's My Brother. Een nummer van Neil Diamond, maar wel op een hele fraaie manier gebracht. Het zit erop voor vanavond. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met leuke muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen dus. Er is alle reden om dan weer te luisteren naar De Late Avond. Ik wens je wel trusten voor zometeen als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop als je even de tijd hebt, straks zomaar even een minuutje, dat je onze website even opzoekt, want daar vind je alle informatie over onze show. www.delateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn.